Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 października, minęła 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę otwarcie lokali wyborczych Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Jest decyzja o areszcie dla mężczyzny, który w centrum Rzeszowa ranił nożem dwie osoby. Obchodzimy Dzień Papieski, orędzie z tej okazji wygłosił prymas Wojciech Polak. Dziś odbędą się wybory parlamentarne. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. W lokalu wyborczym każdy wyborca dostanie dwie karty do głosowania. Na jednej większej będą listy z kandydatami na posłów. Na drugiej będą nazwiska kandydatów na senatorów. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X, czyli dwóch przecinających się linii w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Dziś do lokalu wyborczego należy przynieść dokumenty ze zdjęciem, przypomina Magdalena Pietrzak, szefowa Krajowego Biura Wyborczego. Może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka, legitymacja szkolna. Może to być również dokument, który utracił ważność. Ma tylko nie wzbudzać wątpliwości wśród członków obwodowej komisji i potwierdzić tożsamość wyborcy. Magdalena Pietrzak sprecyzowała, że w wyborach mogą również brać udział osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończyły 18 rok życia, a które nie mają jeszcze dowodu osobistego. Zaznaczyła, że takim osobom legitymacja szkolna zupełnie wystarczy. Głosowanie w Polsce za godzinę, tymczasem w Nowym Jorku zamknięto już punkty wyborcze. Głosowanie za oceanem odbyło się wcześniej niż w Polsce z powodu różnicy czasu. Tegoroczne wybory cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród Polonii. Zarówno na Manhattanie, jak i w trzech pozostałych punktach wyborczych było tłoczno do ostatniej chwili. Udział w głosowaniu to dowód na silne związki z krajem, za który i my, mieszkający za granicą, ponosimy odpowiedzialność, mówili Polonusi. W konsulacie generalnym na Manhattanie ostatni wyborcy pojawili się tuż przed zamknięciem urn. Jest to obowiązek patriotyczny. Uważam, że każdy, komu leży na sercu dobro naszego kraju, powinien po prostu oddać głos. To jest ważna rzecz dla mnie, dla Polski. Bardzo mocno się czuję Polak. Jak poinformował zastępca konsula generalnego Kamil Henne, konsulat generalny w Nowym Jorku zmuszony był zwiększyć liczbę komisji wyborczych na wschodnim wybrzeżu. Utworzono 16 obwodowych komisji wyborczych. W poprzednich latach było ich tylko 9. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. Dodajmy, że dziś w nowoczesnym multimedialnym studiu na Wieczorze Wyborczym Polskiego Radia spotkają się politycy, publicyści i eksperci, którzy na bieżąco komentować będą wyniki wyborów. Transmisja od godziny 21 w Trójce. I zmieniamy temat. Jest 3-miesięczny areszt dla 39-letniego Marcina G., który w środę według ustaleń śledczych zranił nożem dwóch mężczyzn w centrum Rzeszowa. Jeden z poszkodowanych zmarł wczoraj rano w rzeszowskim szpitalu. Szef prokuratury okręgowej w Rzeszowie, prokurator Łukasz Harpula, poinformował, że wczoraj odbyło się przesłuchanie podejrzanego. Postawiono mu zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa drugiej osoby. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych czynów, złożył wyjaśnienia odnośnie samego zdarzenia. Z ustaleń prokuratury wynika, że między Marcinem G. a dwoma 27-latkami doszło do awantury. Sprzeczka przerodziła się w szarpaninę, podczas której Marcin G. wyciągnął nóż. Stan drugiego z rannych mężczyzn jest stabilny. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Teraz ważna informacja z dróg. Autostrada A2 w stronę Warszawy została zablokowana po wypadku między miejscowością Bóg a węzłem Poznań-Zachód. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 9:00, podała Autostrada Wielkopolska w komunikacie. Do wypadku doszło na 141 kilometrze A2. Nie ma informacji o poszkodowanych. Prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, z okazji obchodzonego w polskim kościele po raz 19 Dnia Papieskiego wygłosił orędzie. Wyjaśnił w nim znaczenie hasła "Wstańcie, chodźmy", które towarzyszy tegorocznemu wydarzeniu, a jest zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Mateusza. To słowo szczególnie wzywa nas do pobudzenia naszego serca, do pewnej aktywności, do wyjścia z utartych schematów, do porzucenia świętego spokoju czy obojętności, nawet pewnego marazmu, który być może wkrada się w nasze życie, aby w aktywny sposób odpowiadać na chrystusowe wezwanie do głoszenia Ewangelii w dzisiejszym świecie. Organizatorem Dnia Papieskiego jest jak co roku Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wydarzenie jest obchodzone w kościele w Polsce jako wyraz wdzięczności Janowi Pawłowi II. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, po południu z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 do 24 stopni, a miejscami na południowym zachodzie nawet do 25. Chłodniej gdzieniegdzie nad morzem oraz na Podhalu od 15 do 19. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Poruszasz się na wózku lub masz inną niepełnosprawność ruchową? Stowarzyszenie Start Białystok zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych na profesjonalnym poziomie. Dołącz do medalistów i osiągaj sukcesy w pływaniu, tenisie stołowym, strzelectwie, lekkiej atletyce, koszykówce na wózkach i wielu innych. Więcej szczegółów na stronie www.start.bialystok.pl. Zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnościami finansowane są ze środków publicznych. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa bardzo pięknie. Dziś o wydarzeniach, rocznicach i festiwalach, a zaczynamy od zaproszenia na festiwal, który już za tydzień w Warszawie. Pieśń kompleta, to już po raz trzeci rozpoczynamy tym albumem Petera Gabriela Źródła, który posłużył mu do inspiracji do kolejnych płyt, a była to płyta, która prezentowała jego poszukiwania po Afryce, Ameryce Południowej, Dalekim Wschodzie, szukając najróżniejszych źródeł muzycznych, oryginalnych inspiracji, źródeł muzyki duchowej. Tak po raz trzeci w ten sposób rozpoczęliśmy kolejną odsłonę festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju, która zaczyna się 21 października. I jest to bardzo dobry czas, aby spotkać się z gośćmi, z muzykami. Paweł Szamburski, witam cię pięknie, klarnecista, kompozytor, założyciel projektu Bastarda, Tomasz Pokrzywiński, dzień dobry, klarnecista, kompozytor, nie klarnecista, wiolonczelista, reżyser dźwięku, aranżer. Ale wiolonczelista, klarnecista, zaraz o tym wszystkim porozmawiamy. Również członek zespołu Bastarda i Michał Łuczewski, dyrektor programowy Centrum Myśli JP2. Ani wiolonczelista, ani klarnecista. Ale ideolog. Panowie, mówić o pokoju, żeby nie zabrzmiało banalnie, patrzę się na Michała Łuczewskiego. To właśnie pytanie, czy w ogóle mówić, bo wydaje mi się, że za dużo mówimy, zwłaszcza w Polsce. Mamy taką skłonność do mówienia, do opowiadania się, do talkowania, a ten festiwal służy chyba właśnie do tego, żeby mniej mówić, a więcej ze sobą być i więcej być ze sobą obecnym. Z jednej strony ta taka intensywna obecność jest zapewniana przez muzykę, czyli taki, można powiedzieć, najbardziej archaiczny instrument, jaki mamy, żeby ze sobą być i być intensywnie, a z drugiej strony przez modlitwę i też przez taki coraz bardziej nostalgiczny czas. I te dwa żywioły i muzyka, modlitwa ze sobą się łączą i tak jak tutaj Peter Gabriel nas prowadzi, łączą się, żeby prowadzić nas do źródła. No, jestem ciekaw zawsze, dla kogo, czym jest to źródło, albo kim jest to źródło. Muzyką można wyśpiewać, wygrać wszystko? Tomku. Jest to odważne stwierdzenie, ale chyba prawdziwe. Chyba można zaryzykować i powiedzieć, że da się wygrać wszystko. Na pewno da się wygrać rzeczy, których się nie da powiedzieć. Czy to nam wypełnia kategorię wszystkiego, to nie wiem, ale z całą pewnością można dotknąć rzeczy, których mową na pewno byśmy nie dotknęli. Przede wszystkim wydaje mi się, że można wygrać na instrumentach i posiłkując się językiem muzyki, rzeczy ludzkie. Czyli po prostu dotyczące homo sapiens jako gatunku, z całym bagażem jego emocjonalności, niedoskonałości, pragnień, dążeń, tęsknot i tak dalej. To wszystko można wygrać. Jeśli nie posługujemy się słowem, jeśli nie posługujemy się kontekstem piosenki, tak nie mamy możliwości, wydaje mi się, zagrania czegoś takiego jak manifest polityczny albo jakaś taka mocna deklaracja światopoglądowa. Tego raczej nie da się zagrać na instrumencie. Chyba. Bastarda po raz trzeci, albo inaczej powiem, od początku jest związana z festiwalem. Premiery płyt nawet wiązały się z wydarzeniami festiwalowymi. Co widzicie ze sceny, patrząc na tych ludzi, którzy przychodzą? Czy oni się zmieniają? Czy jest ich więcej? Ja tutaj muszę sprostać, bo Bastarda rzeczywiście wystąpiła 2 lata temu na pierwszej edycji festiwalu i my mieliśmy też wtedy premierę w studiu Szpilmana. Rok temu nie byłem obecny jakby z żadnym projektem artystycznym, ale Tomek chyba był. Tak, rok temu. Więc jakby ja w tym roku będę miał jakiś punkt odniesienia być może, aczkolwiek to też no zmieniło się studio, bo gramy w Lutosławskim, a wtedy graliśmy w Szpilmanie, tam było mniej ludzi, natomiast ciekawe było doświadczenie bardzo tego debiutu naszego Promida Eterna z muzyką Piotra Zgrudziąca, bo na ten koncert, na ten festiwal przyszła grupa muzykologów z Instytutu Sztuki PAN pod wezwaniem Pawła Gancarczyka i Karla Kugle, którzy dowiedzieli się, że jakiś tam zespół po prostu profanuje tutaj Piotra Zgrudziądza i muzykę dawną i co to, że my nie wiemy, że kto to gra, więc przyszli, no i usiedli i oczarowaliśmy ich jakoś straszliwie, bo staliśmy się w niedługim potem czasie partnerem międzynarodowego takiego projektu muzykologicznego, badawczego HERA Sound Memories, który bada jakby połączenia muzyki dawnej, źródłowej dla naszej kultury ze współczesnością i też od dźwięku tego, reinterpretacji to są naukowcy, muzykolodzy, ale my staliśmy się ciekawym jakimś epicentrum nowego głosu, w ogóle innej interpretacji, właśnie nieszkolnej, nieakademickiej, takiej bardzo osobistej, personalnej i współczesnej. Więc bardzo z tego festiwalu i z tego konkretnego koncertu wyniknęła bardzo ciekawa historia. A co panowie muzykolodzy mówili po tym koncercie waszym? O waszym rozumieniu Piotra z Grudziądza, o rozumieniu w ogóle muzyki dawnej, bo my pokazywaliśmy, prezentowaliśmy właściwie cały album wtedy. Oni generalnie nie wiedzieli, co z tym zrobić, dlatego zadzwonił do mnie Paweł Gancarczyk i zaprosił mnie na spotkanie. Na spotkaniu był Antonio Camotti, jeden z muzykologów, który potem przygotował merytorycznie drugi album Ars Moriendi Bastardy z nami wspólnie. No i oni właśnie pytali mnie na takiej zasadzie bardzo otwartych pytań, nie wiedząc bardzo, co z tym fantem zrobić, no bo oni rozpoznają te melodie, jakby czytają ten idiom muzyczny, no ale dlaczego Piotr z Grudziądza? Jak wy to robi? I też interesował sam proces, w jaki sposób myśmy przetwarzali te oryginalne kompozycje Piotra z Grudziądza, w jaki sposób doszliśmy do tych de facto naszych własnych kompozycji. Także oni mieli dużo pytań dotyczących samego procesu, jakby sposobu naszej pracy. Transkrybowaliśmy, jakby przepisywaliśmy ze słuchu rzeczy, czyli tak jak kiedyś też się robiło i też podchodziliśmy do tych partytur tak trochę jak do szkiców, czyli nie próbowaliśmy właśnie wykonywać tego jakoś, tylko po prostu pracowaliśmy improwizując wokół tych pieśni, kompozycji Piotra z Grudziądza, więc w sumie robiliśmy trochę tak, jak się wtedy przypuszcza robiono z muzyką. A wszystko to nie tylko dla muzykologów, ale przede wszystkim dla festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. Czy przychodzą uczestnicy, chcą porozmawiać, pytają się, dlaczego tak? Tak, to też nie tylko i uczestnicy, bo to nie tylko są utwory muzyczne grane, ale też jest tam taki towarzyszący wymiar duchowy i od samego początku zapraszaliśmy ludzi reprezentujących różne religie. Pytano nas, no właśnie, dlaczego oni się tutaj spotykają, bo mieliśmy przedstawicieli, tak jak i w tym roku, islamu i chrześcijaństwa w jego różnych odmianach. To też jest widoczne w tym, gdzie gramy, bo gramy z jednej strony w Katedrze Praskiej, a z drugiej strony w Kościele Ewangelicko-Augsburskim. I też mieliśmy osoby reprezentujące judaizm. No i pytano nas właśnie, no, czy tutaj się nie boimy czegoś, bo to czasami może być mieszanka wybuchowa, a na tym polega dialog, też dialog, który propagował Jan Paweł II, że jeśli by nie było jakiegoś ryzyka, jeśli byłoby tylko oczywiste, co każdy powie, no to nie byłoby tego dialogu, bo też jak tutaj Paweł mówi, no nie byłoby tego wymiaru ludzkiego. Można powiedzieć, trochę to jest dla nas taka improwizacja. My do końca nie wiemy, co się stanie, więc tym lepiej, bo jest ten moment na takiego ducha, który może nas zaskoczyć. Ale wydaje mi się właśnie, że z roku na rok tych pytań jest mniej, czy się boimy, a raczej pytają się, kiedy kolejny festiwal i dlaczego nie ma go więcej. Już za chwilę, bo za tydzień kolejny festiwal, a 22 października gra Bastarda. Już padło hasło Ars Moriendi. Mhm. Zaprezentujmy z tej płyty, która jeszcze właściwie nie była prezentowana u nas. Utwór Pawle, ty wybrałeś ten tak, utwór pierwszy. Tak, to będzie utwór piąty na płycie, czyli po procesie przygotowania do śmierci. No w ogóle cała płyta Ars Moriendi jest poświęcona rytuałowi umierania, pogrzebu w średniowieczu i w renesansie i był to mocno symbolizowany, zrytualizowany, ogromny taki proces. I po przygotowaniu do śmierci Vitalinio Moritur na płycie znajdą się trzy litanie agonalne. Następnie jest utwór Miserere Mei Deus, czyli procesyjny utwór, który jakby prowadzi już zmarłego na mszę żałobną. I ten utwór prezentujemy. No i w ten sposób Paweł Szamburski zadrygował pięknie zakończeniem utworu Bastardy. Płyta Ars Moriendi. Panowie, średniowieczny temat, pieśni chorałowe, motety, litanie, przefiltrowane przez waszą wrażliwość. Tak można powiedzieć o płycie Ars Moriendi? Absolutnie tak. Przez wrażliwość i przez rodzaj eksperymentu ze źródłem. Czyli my po prostu z Tomkiem i z Michałem, każdy w sumie jakby gdzieś odpowiedzialny za inne elementy w tym komponowaniu i obrabianiu tych źródeł jest. I jest to bardzo fajnie się uzupełniamy po prostu w pracy, bo każdy z nas też ma inny background muzyczny i wywodzi się z jakby innego świata, ale dobraliśmy się i co nie, Tomek? Wychodzi to jakoś nam fajnie. I z każdą następną płytą się jeszcze bardziej docieramy. I tak. To jest właśnie to co... Tomek dla słuchaczy, żebyśmy uściślili. Tomek ma bardziej klasyczne spojrzenie. Tak. I teraz właśnie jakby pracując nad trzecią płytą, którą zaprezentujemy na festiwalu, premiera, będzie miała miejsce na festiwalu, jesteśmy już bardziej świadomi tego procesu. Jakby możemy spojrzeć dzięki temu na to, co się działo przy poprzednich płytach i jest tak, jak mówi Paweł, że jakieś tam każdy z nas zajmuje swoje pozycje, przyjmuje pewne role i przenika się. To jest bardzo satysfakcjonujący miks. Tak. To jest dobry miks. Tak. A skąd ta potrzeba, żeby opowiedzieć o muzyce w czasie smutku, która jest jak przypowieść w niestosownej chwili, tak się mówi o muzyce tak, w czasie jest, smutku. Jest ten właśnie też nawet biblijny cytat tam podany na wstępie, co okazało się jednak, śledząc rytuał śmierci i pogrzebu, nie do końca zastosowaną teorią, bo ta muzyka towarzyszyła umieraniu. No cóż, dla mnie I dla nas, wydaje mi się, bo wspólnie jakby doszliśmy do takiego tematu i dla uprawiania muzyki, to jest po prostu tak dobry temat do tworzenia śmierć, jakim jest miłość czy narodziny, tak samo dobrym, czyli tak samo tajemniczym, pozostawiającym ogromne pole interpretacyjne. I powracającym jak sinusoida przez epoki. Powracającym jak sinusoida przez epoki i też jakby obecnym, też ludzkim. I to, co my tam robimy i to, co też robili ówcześni chrześcijanie, przygotowując się do tej śmierci, to jest po prostu oswajanie tego procesu, który jest zagadką jednak, tajemnicą jakąś, to jest oswajanie tego procesu poprzez muzykę, poprzez śpiew, poprzez kontemplowanie tego, właśnie takim wytrychem, który daje upust, odciąża od cierpienia być może też, bo daje oddech, daje możliwość jakiegoś dystansu. Czy musieliście wniknąć w cały proces od początku do końca, takiej liturgii Ars Moriendi, sztuki umierania, potem pogrzebu, przechodzenia tego bardzo śmierci, przechodzenia na drugą stronę, żeby stworzyć cykl swoich własnych opowieści? Nasz proces był chyba trochę inny. Sam temat śmierci troszkę też zafascynował ze względu na pewien idiom muzyczny, który wytworzyła Bastarda przy okazji pierwszej płyty. Takie w sumie dość ciężkie, ciemne brzmienie, prawda? Niskie instrumenty, klarnet kontrabasowy, bardzo niski instrument, do tego wiolonczela i do tego klarnet Pawła Szamburskiego, w sumie też często używający niskich rejestrów. Tak, nokturnowe brzmienie. Takie. Nokturnowe, o, to jest bardzo fajne określenie. Nokturnowe brzmienie. Z tym ciemnym brzmieniem temat śmierci wydawał się współgrać. To albo inaczej, to brzmienie wydawało się odpowiednie, żeby opowiedzieć o śmierci. I to, co odkryliśmy dopiero post factum, tak. Właściwie słuchając już płyty. Naszych nagrań, jeszcze przed wydaniem płyty, to, że rzeczywiście słychać ten proces, słychać uwalnianie się duszy zmarłego. Tak, i jeszcze dodam do tego to, że absolutnie tak jest, jak Tomasz mówi, jeszcze jest coś takiego, że przy pracy nad tym, w sumie jakby i w ogóle przy pracy nad tymi naszymi płytami towarzyszy nam takie zamierzenie trochę i ono wychodzi jakby z automatu, że my tworzymy jakąś opowieść po prostu, robiąc tą muzykę. I w ogóle tak naprawdę grając każdy utwór z osobna na tej płycie, tworzyliśmy jakąś opowieść. No właśnie, bo wasza płyta nie kończy się na żałobie i na ciemności, tak. Tylko właściwie ku światłu. początku nadziei. Jest tam nadzieja. Zdecydowanie tak, jest na nadzieja. Nam, na tym nam zależało. I bardzo się cieszymy, że jest, otwieramy jakieś coś. No, że to nie jest koniec już, teraz będę płakał do końca. Tylko nie, początek. To jest początek, to jest otwarcie, to jest też nadzieja właśnie jakaś i coś takiego chcieliśmy osiągnąć i też w tym ostatnim utworze wydaje mi się też to trochę słychać, że jest jakieś powietrze, jakaś inna energia, nie tylko smutek w tym. No to kolejny utwór, Pawle, który wybrałeś, właśnie to będzie ten. Właśnie ten Ku nadziei. Ars Moriendi, Bastarda, utwór Ku światłu. No i Paweł Szamburski uleciał nam ku temu światłu. Musiał wybiegać już do swoich muzycznych obowiązków, do życia. Festiwal Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. No to przypomnijmy, jak powstał festiwal? On powstał z takiego spotkania Jana Pawła II i jego inicjatywy Modlitwy o pokój, którą w 1986 roku zaproponował światu w Asyżu, a jednocześnie muzyków. I tutaj takim spiritus movens z tego festiwalu jest Miron Seifert. Z takiego też nieoczywistego spotkania trochę wyszło improwizacji, trochę zaskoczeń, ale na samym końcu coś pięknego. Więc No właśnie, z takiej improwizacji, trochę z takiego ducha, który dmie, kiedy chce. Ten festiwal się zrodził i on gdzieś dalej idzie. A potem na festiwalu, festiwal rozwijał się, eksplorując kolejne muzyczne tajniki i też epoki. My z tego średniowiecza teraz delikatnie przepłyniemy w renesans. Mikołaj Gomułka to kolejna kluczowa postać w tym roku na mapie festiwalu. Patrzę się na Tomasza Pokrzypińskiego, oczywiście. Tak, tak, będzie mi bardzo miło zagrać wspólnie z Joanną Halszką-Sokołowską naszą duetową reinterpretację psalmów Mikołaja Gomułki i do tekstów Jana Kochanowskiego, z tym, że rzeczywiście oderwiemy się w sumie od tej warstwy tekstowej wyłącznie Kochanowskiego, sięgniemy również do Miłosza, sięgniemy do oryginalnych hebrajskich tekstów. Ten projekt bazuje oczywiście na muzyce Gomułki. Raczej nie można powiedzieć, że będziemy wykonywać muzykę renesansową. Ale na przykład prezentując teraz utwór Mikołaja Gomułki, możemy przybliżyć mniej więcej klimat, w którym i ramy, w którym będziecie się poruszać. Szerokie ramy. No to zaprezentujmy. To będzie psalm 57, Zmiłuj się Panie. Psalm 57 jest to jeden z psalmów, który weźmiecie jako temat. Tak jest, dokładnie. Thank you. psalm 57 Mikołaj Gomułka, teraz na festiwalu 23 października w wykonaniu Tomasza Pokrzywińskiego i Haszki Sokołowskiej. To będzie eksperyment. Z całą pewnością. Z całą pewnością będzie to eksperyment, będzie wariacja. Jest takie modne słowo dekonstrukcja. Także to będzie wszystko to po trochu. Tomku, a skąd ta potrzeba, żeby sięgnąć do Gomułki, do Kochanowskiego, do muzyki dawnej po raz kolejny? Dla muzyków ten czas średniowiecza, renesansu, to taki bardzo intrygujący czas, można wszystko, nie ma nagrań, no, hulaj tak dusza. Tak jak rozmawialiśmy poza anteną, jest tak, że rzeczywiście więcej nie wiemy niż wiemy. Dlatego jak sięgamy do materiałów źródłowych, to sami możemy odpowiedzieć na wiele pytań, które się narzucają. Nie boicie się, że ktoś zarzuci wam, że nie, drodzy państwo, to już za daleko. No, ja to w ogóle jestem takim przykładem schizofrenii absolutnej, bo ja oprócz tego, że gram na przykład w triu Bastarda. No tego jeszcze nie dodaliśmy, to jednak bardzo klasyczny zespół. Gram na wiolonczeli barokowej i jestem głęboko zanurzony w nurcie tak zwanego wykonawstwa historycznego. Więc sam mógłbym sobie powiedzieć, nie, to nie tak się gra. Czyli myślę, jesteś jednym z tych muzyków, którzy pozwalają sobie na improwizację, bo muzycy klasyczni, no, nie lubią słowa improwizacja. Tak naprawdę muzycy klasyczni uwielbiają słowo improwizacja, tylko nikt im nie daje dobrej bazy i wszyscy nad tym ubolewają. Także stąd się bierze to taki temat tabu wokół improwizacji. Ale jakby tak zapytać tych muzyków klasycznych, czy oni by chcieli improwizować, to ja jestem przekonany, że ogromna większość by chciała. Temat sięgania właśnie po muzykę dawną. Oczywiście w kontekście takiego festiwalu tam jest bardzo dużo duchowości, prawda? To jest też okres, kiedy ogromna część muzyki była związana z kościołem, była związana z liturgią. Ona ma duchowość, która zawsze w niej będzie i może to jest ta warstwa, która tak przyciąga muzyków dzisiaj do muzyki tamtego okresu. Trudno powiedzieć, kiedy się jest skonfrontowany z taką muzyką, co to jest z nią zrobić, tylko raczej ona z nami coś robi. I też tak słuchając Ars Moriendi, przychodziła mi do głowy taka refleksja, że w sumie nawet trudno komentować taką muzykę, trudno jakieś interpretacje tutaj przygotowywać, bo to, co przez nią przebija, to jest jakiś spokój, taki wielki spokój. Ja też przez lata zajmowałem się kulturą ludową i w kulturze ludowej, która też ma ten bardzo silny element duchowy, tamta sztuka umierania, sztuka płakania jest trochę inna. Ona jest taka bardziej, można by powiedzieć, histeryczna, bardziej taka rozedrgana, nieogarniona. A tutaj, nawet w tych momentach, które były takie bardziej rozedrgane, i tak przebijał spokój. I myślę, że właśnie może to byłoby nawet ważniejsze niż słuchanie kolejnych płyt. To znaczy próba odnalezienia tego spokoju, który daje muzyka, nie na zewnątrz, nie przy pomocy kolejnych płyt, tylko w sobie samym. I długo miałem refleksję, o tym wcześniej nie myślałem, że też Karol Wojtyła przez całe życie on się właściwie przygotowywał do śmierci, bo jego mama umarła bardzo wcześnie, później jego ojciec, brat, można powiedzieć Polska umarła. I on do tej śmierci podchodził bardzo świadomie i on czekał właściwie na śmierć i nie bał się w ogóle. I w jednym ze swoich pierwszych wierszy, właśnie poświęconych śmierci mamy, pisze, że nad jej grobem pokój krąży z dziwną siłą. I to jest coś niesamowitego, bo jak może młody chłopak powiedzieć, że nad grobem mamy jest ten pokój? Ale jest. I jest gdzieś ta nadzieja, bo tam też kwitną kwiaty. I tutaj to tak mi się zgrywało właśnie z tym, co wy mówiliście, że ten pokój właśnie jest w muzyce, my go często nie mamy i teraz nasze zadanie nie polega może na słuchaniu może często więcej muzyki, tylko na przeniesieniu tego pokoju do naszego życia. I trochę muszę powiedzieć, Agnieszko, że skłamałem, jak mnie zapytałaś na początku, co ludzie mówią po tym festiwalu, bo pierwsza taka reakcja, którą ja obserwuję na koncertach, to jest raczej milczenie. Oni właśnie nic nie mówią. Oczywiście kontemplują. Później, tak. I oczywiście dochodzą później do nas jakieś głosy, ale raczej ważniejsza jest taki przestrzeń ciszy i jakiegoś takiego uspokojenia i to jest ten moment, kiedy my możemy niedługo będzie 1 listopada, możemy wejść w taką komunię dawnych duchów, którą tą muzykę tworzyły. Ja się właśnie zazdroszczę ci, Tomku, i Pawłowi też zazdroszczę, że przy pomocy muzyki można jakoś nawiązać kontakt z tymi ludźmi, prawda, że jakieś, tak, że oni tak mówią do was jakoś tam, a wy też do nich mówicie. To my, teraz, zasłyszą. To my teraz pociągniemy tę naszą opowieść w kierunku, tak trochę rozszerzając te granice muzyki, pomiędzy którą będziecie interpretować i improwizować 23, ponieważ zostałam poproszona, żeby przy okazji Gomułki również zaprezentować pewnego estońskiego kompozytora muzyki chóralnej i instrumentalnej. I za chwilę Tomasz Pokrzywiński wszystko nam wyjaśni, a będzie to pierwsza część mszy berlińskiej Cantate Domino. No i w ten sposób wybrzmiał jeden ze współczesnych kompozytorów i stawiamy taką granicę pomiędzy Gomułką, właściwie rozpinamy tą muzykę psalmów pomiędzy Gomułką, a pomiędzy Erwopertem. Skąd ten pomysł? No, rzeczywiście jest to pokazanie bardzo może takich granic tego ogromnego spektrum muzycznego, I to chodziło mi tutaj o taką sugestię, że ilość opracowań muzycznych psalmów jest w zasadzie niezliczona. Pierwsze moje zetknięcie to było, tak jak wspomniałem, jak gram głównie muzykę barokową, więc jest bardzo dużo pięknych czy antyfon, czy motetów opartych właśnie na tekstach psalmów. Ale jak się później rozejrzałem, to przez Leonarda Bernsteina właśnie do Perta i wstecz, te psalmy zawsze były gdzieś obecne w muzyce. I stąd właśnie pojawił się Pelt, żeby pokazać, że to nie tylko renesans, ale te psalmy cały czas nam towarzyszą. Pelt pojawi się na festiwalu pierwszego dnia. Tak, od niego rozpoczniemy. To wykona Frateres Royal String Quartet, ale też będzie tam James Macmillan i Henryk Mikołaj Górecki, czyli będzie taka mocna ekipa ekumeniczna, która wraca do źródeł, ale właśnie na taki swój sposób. Też myślę, że tacy rygoryści mieliby tutaj zastrzeżenia, ale właśnie chodzi o to, żeby ta muzyka była żywa i jeśli się wraca do źródeł, to nie tylko po to, żeby powtórzyć te źródła, tylko po to, żeby czerpać z tych źródeł swoje własne życie. Więc od takiego mocnego uderzenia cały festiwal się rozpocznie. Na festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju przedstawiciele różnych religii spotkają się w jednym miejscu. Tak, oni się spotkają w Collegium Obolanum 26 października. Tam będzie kardynał Nycz, będzie rabin Szudrich, będzie mufti warszawski, będą też przedstawiciele wspólnoty Sant'Egidio. I no, chcemy pokazać, że ten festiwal właśnie nie jest tylko festiwalem muzycznym. To właśnie nie jest tylko festiwal, bo też festiwal często się kojarzy z tym, co takie przyjemne, użyteczne, zabawne, co sprawia przyjemność, chociaż rzeczywiście ten festiwal ma głębsze znaczenie, ale chcemy pokazać, że to jest festiwal muzyki wiary, muzyki pokoju, więc bez takiego elementu praktycznego, który wydaje mi się jest coraz ważniejszy, zwłaszcza w tym coraz bardziej turbulentnym świecie, ten festiwal właśnie byłby tylko festiwalem, a my chcemy, żeby on naprawdę był festiwalem, który nazywa się tak, jak się nazywa, to znaczy muzyki wiary, muzyki pokoju. Dlatego 23 października, godzina 19:30, Tomasz Pokrzywiński, Halszka Sokołowska i psalmy Gomułki, a dzień wcześniej Bastarda z repertuarem Nigun. I to będzie repertuar, z którego jeden utwór już dzisiaj będziemy mogli zaprezentować Państwu. To absolutna przedpremiera, bo jeden z Nigunów został już zarejestrowany. Tak, jest to nagranie bardzo robocze, nasze nagranie z próby. Miron bardzo nas prosił, żebyśmy na potrzeby właśnie audycji radiowej spróbowali coś zarejestrować. Także taka próba generalna przed koncertem. Tomku, Nigun, czyli? Stare pieśni hasyckie, oryginalnie pieśni bez słów. Niesłychanie piękne melodie, które nas zachwyciły. I właśnie ta melodyjność po płycie Ars Moriendi, która była obcowaniem z polifonią, była chyba tym głównym magnesem, który nas przyciągnął do tematu Nigunów. Będą to głównie Niguny związane z klanem modrzyców, klanem kompozytorów, który pozostawił bardzo, bardzo bogatą właśnie spuściznę w tego gatunku. No i przed nami premiera. No, na festiwalu, a potem płyta. I za chwilę potem płyta. Mamy nadzieję, że płyta live właśnie z koncertu na festiwalu. Bo te płyty live mają w sobie najwięcej życia i prawdziwości. Muzycy też lubią takie wykonanie. Muzycy lubią, Choć niektórzy muzycy się trochę boją. Tutaj patrzę na siebie. Zwłaszcza klasyczni. Zwłaszcza klasyczni, patrzę tutaj na siebie. Natomiast jest to oczywiście niesamowite doświadczenie również i dla słuchaczy, bo to się czuje. Taką płytę i taką muzykę po prostu się czuje. Później zupełnie inaczej się ją czuje, słuchając dokładnie. 22 Bastarda, Niguny, a cały festiwal, jeszcze raz przypominamy, rozpoczyna się 21 października. Rozpoczyna się od, o ile pamiętam, ale to proszę sprawdzić na stronie muzykawiary.pl, od kościoła ewangelicko-augsburskiego. Każdy może przyjść i może przyjść, co jest też ważne, za darmo. Więc nie tylko można przyjść, ale dlatego, że jesteśmy instytucją Miasta Kultury Warszawy, chcemy, żeby ta najwyższa kultura dotarła do tych wszystkich, którzy chcą, bez ograniczeń. Więc bardzo wszystkich zapraszamy i ten festiwal nie tylko wraca do źródeł, ale też mam takie poczucie, że on chce iść w przyszłość, bo tutaj jest ta muzyka dotycząca spraw ostatecznych. Tutaj pojawiają się i 1 listopada, Wszyscy Święci, ale też będziemy mieli koncert pod tytułem 4000 lat, gdzie na perkusji będą wygrywane kolędy, więc tutaj pomyślałem sobie, że już idziemy naprawdę, naprawdę daleko i być może trzeba będzie kiedyś zrobić festiwal dwumiesięczny. A my o kolędach i o tym, co się będzie jeszcze działo, opowiemy oczywiście Państwu za tydzień. Będziemy śledzić te wydarzenia przedfestiwalowe i już z początku festiwalu. Michał Łuczewski, Tomasz Pokrzywiński, Paweł Szamburski. Bardzo pięknie Panom dziękuję i na zamknięcie tej godziny Nigun. On jeszcze nie ma tytułu. Nigun. Czyli bez tytułu.